Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera. Witam Państwa. Wtorek, 24 stycznia, minęła czwarta po południu. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pięciu mieszkańców Rzeszowa pobiło trzech Ukraińców. Usłyszeli zarzuty. Pobicia właśnie na tle narodowościowym. Podejrzani przyznali się do winy. Prezydent Radomia nie zgadza się z zarzutami CBA. Ruszyła procedura wygaszania jego mandatu. A za chwilę też o policyjnej operacji Pandora wymierzonej w handlarzy dzieł sztuki. Nawet 5 lat więzienia grozi sprawcom pobicia ukraińskich studentów w Rzeszowie. Policja zatrzymała w tej sprawie 5 mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Są podejrzani o napaść na 3 studentów z Ukrainy. Usłyszeli już zarzuty. Do ataku na tle narodowościowym doszło w sobotę około 3 w nocy w pobliżu klubu studenckiego pod Palmą. Mężczyźni zaczepiali wracających do akademików studentów i pytali o ich pochodzenie oraz o to, do kogo należy Lwów. Jak informuje Adam Szelong z rzeszowskiej policji, napastnicy usłyszeli, że Lwów jest miastem ukraińskim. I pobili studentów. I to było jakby przyczyną tej agresji. Zostali nazwani banderowcami, a następnie przez tych młodych ludzi pobici. Po zdarzeniu sprawcy uciekli. Policjanci o samym zdarzeniu, o samym pobiciu zostali zawiadomieni przez recepcjonistkę z akademika. Policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu. Sprawcy zostali zatrzymani już następnego dnia. Prokurator przesłuchał ich, przedstawił im zarzuty na podstawie zebranego materiału dowodowego, zarzuty pobicia właśnie na tle narodowościowym. Mężczyźni podejrzani przyznali się do winy. Rzeszowska prokuratura zastosowała wobec 5 mężczyzn dozór policyjny. Studenci po badaniach w szpitalu wrócili do domu. Rusza procedura wygaszania mandatu prezydentowi Radomia. Do Biura Rady Miejskiej trafił dziś wniosek CBA w tej sprawie. Według jego ustaleń przez pierwsze 4 miesiące 2015 roku Radosław Witkowski łączył funkcję prezydenta i członka Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego, a tym samym, jak twierdzą agenci CBA, złamał zapisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Samorządowiec zaprzecza. Nie zgadzam się z tymi ustaleniami, dlatego odmówiłem podpisania protokołu, który został mi przedstawiony i będę używał wszystkich środków prawnych, żeby dowieść swoich racji w tej sprawie. I jestem przekonany, że racja jest po mojej stronie. Przewodniczący Radomskiej Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poprosi prezydenta o wyjaśnienia. Prezydent ma prawo odnieść się do tych zarzutów przedstawionych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, a obowiązkiem przewodniczącego jest zwołanie sesji Rady Miejskiej. Maksymalny termin to jest 30 dni. CBA oczekuje informacji o tym, kiedy i w jaki sposób wniosek o wygaszenie mandatu prezydenta zostanie rozpatrzony przez radnych. Do głosowania musi dojść najpóźniej za miesiąc. Ponad 3,5 tysiąca odzyskanych dzieł sztuki i 75 osób zatrzymanych. To efekt policyjnej operacji Pandora wymierzonej w złodziei zabytków. Przeprowadzono ją w 18 państwach Europy. Akcją kierowali funkcjonariusze z Cypru i Hiszpanii. Włączyli się do niej także polscy policjanci oraz eksperci od dzieł sztuki, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka. Policjanci ujawniali przedmioty ważne dla dziedzictwa kulturowego Polski, jak i Europy. No i efekt jest zaskakujący. To ujawnione monety, oczywiście pochodzące z odległych czasów, to również biała broń, pistolety, różnego rodzaju ikony. W trakcie przeszukania poznańskiej giełdy staroci odnaleziono 18-wieczne epitafium wpisane do ewidencji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Z kolei łódzka policja w domu mieszkańca Kamieńska znalazła karabin, amunicję i inne zabytkowe przedmioty pochodzące z nielegalnych wykopalisk. Zielone światło dla umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą. Poparli ją europosłowie z Komisji Międzynarodowej. Teraz, by porozumienie CETA weszło w życie, konieczna jest zgoda całego Parlamentu Europejskiego. Umowa trafi pod obrady w połowie lutego. Umowa przewiduje zniesienie prawie wszystkich ceł i barier pozataryfowych między Unią Europejską i Kanadą. Dopuszcza firmy do przetargów, otwiera także rynek usług. Bruksela szacuje, że korzyści dla Europy to 12 miliardów euro rocznie, ale umowa wywołuje mieszane reakcje. Przeciwko niej organizowane były protesty w wielu unijnych krajach. Europejskie rządy zgłaszały wątpliwości, a także regiony. Jako ostatnia z zastrzeżeń zrezygnowała 3,5-milionowa Walonia, francuskojęzyczny region Belgii i umowa została podpisana pod koniec października. Jeśli w przyszłym miesiącu zaakceptuje ją cały Parlament Europejski, będzie ona mogła wejść tymczasowo w życie. Wdrożona zostanie na razie tylko część handlowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To do nich uśmiechnęło się szczęście i to oni mogą liczyć na najważniejsze statuetki w świecie filmu. Znamy nominowanych do Oscarów. Aż 14 nominacji zdobył musical La La Land. Kandydatów do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono w Los Angeles. Opowiadający o romansie pomiędzy młodą aktorką a pianistą jazzowym musical La La Land otrzymał nominację we wszystkich głównych kategoriach, m.in. za najlepszy film roku, najlepszą reżyserię, scenariusz i zdjęcia. O miano najlepszego filmu powalczą także m.in. obrazy Manchester by the Sea oraz Moonlight.

Absolwenci pedagogiki stanowią 8% wszystkich absolwentów studiów wyższych w Polsce, czyli co 12 absolwent to jest absolwent kierunku pedagogicznego. Biorąc pod uwagę, jak bardzo zmieniła się struktura demograficzna ludności w Polsce i ile mniej teraz jest uczniów, to jest dość dużo. Czy jest miejsce dla nowych na przechodzącym rewolucję rynku pracy? O tym za godzinę. Po kolędzie JP2 to tytuł dzisiejszego reportażu. Już po raz czwarty chóry, schole i zespoły muzyczne przez cały styczeń odwiedzają hospicja, więzienia, szpitale, domy dziecka i opieki społecznej i kolędują. Po kolędzie to coś więcej niż koncert. To jest przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem. Też chodzimy po pokojach. Pochylamy się nad każdą osobą w takim miejscu. Czekamy na te akcje. Osoby, które uczestniczyły w niej rok temu, dwa lata temu, dla nowych chórzystów mówiły: koniecznie musicie wziąć w tym udział, aby poczuć to i zrozumieć, o co w tej akcji chodzi. Po kolędzie JP2, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po godzinie 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek już do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. A rozpoczniemy piosenką dnia i to będzie utwór z ostatniej płyty Wojtka Mazolewskiego. Właściwie to dwa połączone utwory, bo to jest Punkt Gdańsk Wojciecha Mazolewskiego i Lady Punk Wadyma Kunskauta. Świat, wyciągając wciąż z biedy całą masą bezcennych rad. Ciągle ktoś mnie poucza z różnych ambon i z różnych stron. Stale w uszach mi buczy jednostajny, piskliwy ton. Szanuj czas i pieniądz, zęby my. Dobry bądź dla zwierząt, one też kochać ciebie chcą. Mazalewski, Borysewicz, Panasewicz, Wademek Umskauta i Punkt Gdański. To jest nasza piosenka dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 6,5 tysiąca akt. Tyle tajnych dokumentów zostało udostępnionych przez Instytut Pamięci Narodowej. Archiwa pochodzą ze zbioru zastrzeżonego i do tej pory były niejawne. Teraz zajrzeć mogą do nich naukowcy i dziennikarze. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Tajne akta zawsze budziły wiele emocji. Co ciekawego możemy znaleźć w udostępnionych właśnie dokumentach? No jest sporo ciekawostek, ale ci, którzy oczekiwali sensacyjnych doniesień, będą pewnie rozczarowani. Warto jednak dodać, że te 6,5 tysiąca akt to tylko część całego zbioru zastrzeżonego, a kolejne dokumenty będą ujawniane w kolejnych miesiącach. Premier Beata Szydło przyznała, że udostępnione archiwa mają pomóc lepiej poznać naszą najnowszą historię. Transparentność życia publicznego i politycznego jest niezwykłą wartością. Została podjęta taka decyzja. To jest udostępnienie materiałów, które posłużą przede wszystkim do analiz historykom, analitykom, tym, którzy zajmują się opisem polskiej rzeczywistości w ostatnich latach, w tych czasach, kiedy warto znać prawdę i warto mówić o prawdzie. To może tylko i wyłącznie pomóc. Jednak nie wszystkie dokumenty ze zbioru zastrzeżonego mogą ujrzeć światło dzienne, zastrzega prezes IPN Jarosław Szarek. Te materiały z zbioru zastrzeżonego są wspólnie przeglądane przez pracowników służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej wraz z archiwistami. Gdy służby specjalne nie składają żadnych zastrzeżeń, te materiały trafiają do ogólnodostępnego katalogu i mogą być badane przez historyków, przez dziennikarzy. Te dokumenty będzie też przeglądała specjalna komisja, ale ostateczna decyzja dotycząca publikacji akt będzie należała do prezesa Instytutu, dodaje Marzena Kruk, dyrektor archiwum IPN. Służby mają rok na dokonanie przeglądu i zgłoszenie do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej wniosków o nadanie materiałom klauzuli tajności. Ale to prezes Instytutu Pamięci Narodowej będzie ostatecznie decydował o tym, czy te materiały zostaną opatrzone tą klauzulą. Została powołana specjalna komisja, która dokona przeglądu tych materiałów i zarekomenduje panu prezesowi rozwiązanie. Może się wydawać, że 6,5 tysiąca akt to ogromny zbiór dokumentów, jednak tak naprawdę to jedynie wierzchołek góry lodowej, przyznaje profesor Sławomir Cęckiewicz, wiceprezes Kolegium IPN, i dodaje, że w zbiorze zastrzeżonym, wbrew oczekiwaniom wielu osób, próżno szukać na przykład dokumentów dotyczących osób pełniących wysokie funkcje państwowe. Wśród tych materiałów nie ma tak naprawdę materiałów wojskowych i nie ma tego, co można nazwać jest sercem każdej służby, również służb komunistycznych, czyli kartoteki. Były zbiór zastrzeżony. To nie są te materiały, które przez lata uchodziły za materiały zniszczone. Czasem może tak być, ale zasób Instytutu Pamięci Narodowej to jest pewnie może 30% tego wszystkiego, co w ogóle ten moloch w postaci MBP, a później Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wytworzył w okresie istnienia PRL. Wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie pewnie na zawsze wyjaśnić. Można za to znaleźć tam inne fascynujące akta, jak na przykład te dotyczące Sue Ann Burgraff, amerykańskiej agentki CIA, która współpracowała z pułkownikiem Ryszardem Kuklińskim. W zbiorze zastrzeżonym znalazło się aż 9 tomów akt na jej temat. To jest 9 jednostek dotyczących oficer CIA, która pracowała w Warszawie. Jest to oficer łącznikujący pułkownika Kuklińskiego. Znajdujemy w tych materiałach kluczowe z punktu widzenia na przykład badań nad działalnością pułkownika Kuklińskiego materiały z obserwacji Sue Burgraff w decydujących momentach dla pułkownika Kuklińskiego, czyli kiedy pułkownik Kukliński uciekał z kraju. A wśród ujawnionych akt znajdują się też dokumenty dotyczące niejakiego Jerzego Kaczmarka, który był agentem służb PRL określanym jako nielegał. Jego dzieje przypominają trochę historię Hansa Klossa, dodaje Witold Bagieński z archiwum IPN. Nielegał to jest człowiek, który jest oficerem bądź agentem służb, na ogół jednak oficerem, który w bardzo wielu przypadkach wciela się w postać innej osoby i przyjmuje jej życiorys. Taka jest historia Jerzego Kaczmarka, który był bardzo głęboko zakonspirowanym szpiegiem. Pracował w RFN, w instytucji, która zajmowała się między innymi analizowaniem kwestii związanych z życiorysami, z legalizacją ludzi, którzy znaleźli się na Zachodzie i mieli tam, że tak powiem, żyć dalej. Jerzy Kaczmarek, jako tenże oficer, który działał tam zupełnie zakonspirowany jako w zasadzie Niemiec, miał dostęp do dokumentów, dokumentów na temat między innymi ludzi, którzy bardzo interesowali sowieckie służby. A wszystkie akta ze zbioru tajnego mają zostać zweryfikowane do 15 czerwca. W kolejce do sprawdzenia czeka jeszcze ponad 4 tysiące materiałów. A o te akta pytał dziś Mariusz Krzemiński. Właściwie niektóre z nich to gotowe scenariusze filmowe. No, tak, dałoby się kilka filmów na tym podstawie napisać. Pułkowniku Kuklińskim już powstał na podstawie tego, co mu się przydarzyło, jak przebiegało jego życie. Jeśli chodzi o Suan Berggraf, no to także pewnie można by dołożyć jeszcze osobną historię. Dzisiaj Sławomir Cęckiewicz podkreślał, że no chętnie by dopisał kolejną część do swojej książki, bo tych akurat dokumentów wcześniej nie znał. A to są historie mierzone kilometrami, bo te tysiące akt, które dzisiaj ujawniono, mierzą sobie setki metrów bieżących w gruncie rzeczy. Pod kilometr. Pod tak? kilometr. 6,5 tysiąca. Kilkaset metrów. Mariusz Krzemiński, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 16. Do tego tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Jones, piosenka Melt. 23 minuty po 16 przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do Trójki. Brytyjski Sąd Najwyższy zdecydował dziś, że nie będzie Brexitu bez zgody parlamentu i to historyczny wyrok, po raz pierwszy w dziejach wydany przez komplet 11 sędziów. Na miejscu był Adam Dąbrowski, dzień dobry. Dzień dobry. Adamie, na budynek sądu dziś patrzyła cała Wielka Brytania i nie tylko. No trudno się dziwić, dzisiaj Brytyjczycy po raz kolejny zafundowali sobie randkę z historią. Ostatnio w związku z Brexitem, mam wrażenie, randkują dosyć często. Przed budynkiem Sądu Najwyższego tłum dziennikarzy z całego świata, a także zwolennicy Brexitu i jego przeciwnicy. Punktualnie o godzinie 9:30 tutejszego czasu na salę wchodzi komplet 11 sędziów. Nie mija dużo czasu, no i z ust Lorda Neubergera słyszymy te kluczowe słowa. The 1972 Act. Ustawa z 1972 roku tworzy z unijnego prawa niezależne źródła prawa brytyjskiego, aż do momentu, gdy parlament zdecyduje inaczej. Kiedy Zjednoczone Królestwo wycofa się z traktatów unijnych, źródło prawa zostanie odcięte. Co więcej, zmienią się pewne prawa, które dziś mają brytyjscy obywatele. Rząd nie może więc uruchomić artykułu 50 traktatu lizbońskiego bez autoryzacji ze strony parlamentu. Co to oznacza? Ano to, że Theresa May musi na razie zdjąć palec z czerwonego guzika z napisem Brexit. Najpierw potrzebna jest zgoda parlamentu, rzecz jasna obu izb, Izby Gmin i Izby Lordów. Mamy dodatkowy etap procesu, etap parlamentarny. Teoretycznie na tym etapie może się zdarzyć wszystko. Rząd wprowadza ustawę pod obrady i właściwie traci nad nią kontrolę. Eksperci są raczej zgodni, że na wielkie zmiany posłowie jednak się nie zdecydują. Pamiętajmy, że referendum całemu temu procesowi nadało wielką legitymację, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę dużą frekwencję. Raczej nie ma więc mowy o zobowiązaniu choćby do tego, żeby Wielka Brytania pozostała we wspólnym rynku. No ale mimo to posłowie mogą na przykład zobowiązać Theresa May, żeby częściej, żeby jaśniej przekazywała im informacje na temat tego całego pożegnania z Unią. Może to spowolnić sam proces. Ja tuż po wyroku rozmawiałem z zebranymi przed sądem Brytyjczykami, choćby z Richardem, który jako żały zwolennik Unii, mówił mi, że ma nadzieję, że to ewentualne spowolnienie się przyda, że da jego rodakom czas do namysłu, jeżeli chodzi o podnoszenie mostu zwodzonego. No, I don't accept that, because the British people will eventually wake up. Nie akceptuję tego. W końcu Brytyjczycy się obudzą. Zrozumieją, że mała Anglia, odcięta od kontynentu, dryfować będzie bez celu i to na własne życzenie. A potrzeba sprowadzania tutaj imigrantów ciągle pozostanie. Nie sposób tego uniknąć. Tyle Richard, a nieopodal był Michael. Michael, który nie krył rozdrażnienia dzisiejszą decyzją, mówił mi, że to może być próba wykolejenia procesu. No i nie ukrywał, że do tych swoich posłów to ma bardzo ograniczone zaufanie. Nie mówią nam nic, ukrywają co tylko mogą. Dlaczego po prostu nie spakujemy walizek i sobie nie pójdziemy? Ja nie ufam tym ludziom w Europie, ja ich nie wybierałem. Dlaczego mamy zostać w klubie, którego członkowie cały czas nam grożą? Nasi posłowie nie mają kręgosłupów i z całą pewnością nie wypełnią woli wyborców, którzy dali im te miejsca w parlamencie. Tuż po werdykcie przed parlamentem stanął minister do spraw Brexitu David Davis. Powiedział, plan nadal jest taki, żeby czerwony guzik wcisnąć przed końcem marca. Powiedział, że to, można powiedzieć, że to nie jest decyzja, która zmienia ostatnią stację pociągu z napisem Zjednoczone Królestwo. Ona już została wyznaczona podczas referendum, no ale z całą pewnością to jest decyzja, która dość znacząco zmienić może trasę tej historycznej przejażdżki, jaką zafundowali sobie Brytyjczycy. Dziękuję bardzo za tę relację. Przed brytyjskim Sądem Najwyższym był, między innymi z Richardem i Michaelem rozmawiał Adam Dąbrowski. Dziękuję, do usłyszenia. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 28 minut po 16. punktualnie 16:30. W Trójce skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura regionalna w Katowicach zajmie się sprawą śmierci 32-latka przed rybnickim szpitalem. O przeniesieniu sprawy poinformowali śledczy z Rybnika. Wykonano już sekcję zwłok, jednak prokuratorzy nie ujawniają jej wyników. Ciało 32-latka znaleziono w okolicach szpitala w piątek. Policję zawiadomili bliscy mężczyzny. Według śledczych mężczyzna był w szpitalu, została mu udzielona pomoc i po wyjściu zasłabł. Przedstawiciele szpitala twierdzą, że w placówce zastosowano wszystkie wymagane procedury. Kolejny wypadek amerykańskich żołnierzy w Polsce. W Trzebowie koło Żagania wojskowa półciężarówka zderzyła się z busem. Amerykańscy żołnierze jechali w kierunku jednostki wojskowej w Świętoszowie. Z przeciwnej strony nadjechał bus. Doszło do zderzenia, w wyniku czego ranne zostały dwie osoby podróżujące cywilnym autem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Policja nie udziela informacji, a sprawę koordynuje żandarmeria wojskowa. Dodajmy, że jest to drugie zdarzenie z udziałem amerykańskich żołnierzy. W sobotę pod Zieloną Górą z drogi wypadł amerykański pojazd wojskowy przewożący amunicję przeciwpancerną. W zdarzeniu ranne zostały dwie osoby. Droga przez kilka godzin była nieprzejezdna. Karolina Kamińska, Radio Zachód. Muzeum II wojny światowej i Muzeum Westerplatte mogą zostać połączone. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Ministerstwu Kultury, któremu podlegają obydwie placówki. Wicepremier Piotr Gliński odwołał się od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał wstrzymanie połączenia muzeów. Resort uznał, że nie ma sensu prowadzić dwóch placówek opowiadających o tej samej epoce historycznej w jednym mieście. Chodzi też o racjonalne wydatkowanie pieniędzy. Dyrektor Muzeum II wojny Paweł Machcewicz obawia się jednak, że większa część wystawy nie będzie miała teraz racji bytu, bo resort chce, by nowe muzeum opowiadało głównie o działaniach militarnych. Wicepremier Piotr Gliński zapewnia, że powstałego Muzeum II wojny światowej nikt nie zniszczy. Chcą z tego dorobku skorzystać i dopełnić przekaz, łącząc go z Muzeum Westerplatte. Konsolidacja placówek będzie jednak prawdopodobnie oznaczała zmiany dyrekcji. Sprawą zajmowała się Joanna Stankiewicz z Polskiego Radia Gdańsk. Pełny serwis Trójki o 17. Zapraszam. A wracając jeszcze do wypadku amerykańskiej ciężarówki, to już jest trzecie zdarzenie i statystykę Amerykanie mają przerażającą, bo przyjechali do nas Artemile 2 tygodnie temu ze swoim sprzętem, a to już jest trzeci wypadek. Najpierw była kolizja takiego lekkiego wozu do przewozu żołnierzy, który nie wyhamował i uderzył w ciężarówkę i przód miał rozbity, to było na autostradzie. Potem wypadek tej ciężarówki z amunicją do czołgu i amunicja się im się rozsypała, tak? I teraz kolejne zdarzenie amerykańskiej ciężarówki. 2 tygodnie i 3 zdarzenia drogowe. Statystykę Amerykanie mają nie najlepszą. Może trzeba się podszkolić. Jakieś zimówki albo coś. W drogach. Tak więc, jeżeli widzą Państwo amerykańskie pojazdy, to ostrożnie, bo sami Państwo wiedzą, co się może zdarzyć. A warunki do jazdy mamy takie, że wieczorem i w nocy przelotne opady śniegu, na zachodzie także mgły osadzające szać i temperatura w nocy od minus 11 stopni na Podhalu do minus 2 w centrum i do plus 1 nad morzem. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, nad morzem śnieg z deszczem i deszcz na zachodzie mglisto. Temperatura od minus 2 stopni w Rzeszowie do plus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. W biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz tańszy nawet o 500 zł w pakiecie z internetem Orange Światłowód i dwiema kartami SIM bez limitu. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonów Orange. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego kolejny koncert z cyklu Światowa Scena Jazzu. Określani mianem wizjonerów współczesnego jazzu legendarny gitarzysta David Thorne i jego zespół Son of Goldfinger. Piątek, 27 stycznia, godzina 19:30. Zaprasza program drugi i Fundacja Jazzarium. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty, godzina 17. Telefon z Mazur. Jak się jeździ zimą po naszych mazurskich drogach, szczególnie tych bocznych, to trzeba być przygotowanym na różne niespodzianki. Dlatego wożę w bagażniku taką małą piłę spalinową, woreczek soli, woreczek piasku, łom, łopatę, rękawice i takie jeszcze klocki pod koła. No i dziś się przydały. Jechałem taką drogą dojazdową wybudowaną do nowo budowanej drogi i na stole tej niecki trafiłem na 20-metrowy pas lodu o grubości dziś około 2 cm. I tak ani w przód, ani w tył. No ale łom w rączkę i tak przebiłem takie dwa korytarze po 10 metrów. Łopatą lód usunąłem i jakoś człowiek przyjechał. Także takie różne rzeczy nas mogą spotkać. Po prostu to jest tak, noś parasol i przy pogodzie. Panie Adamie, jestem pod wrażeniem, pan właściwie jak mała straż pożarna. W bagażniku piła spalinowa, łom, łopata, sól, piasek. Z jednej strony mała straż pożarna, z drugiej strony tak kojarzę, że Marek Wałkowski i Kuba Strzyczkowski niekiedy w swoich piątkowych opowieściach właśnie o takich delikwentach opowiadają, że w bagażniku też łom, piła spalinowa i różne takie. For the love of everybody. to come on the wall. Ja tylko chciałbym jeszcze dorzucić dwie rzeczy w sprawie tych Amerykanów, którzy u nas stacjonują, że był jeszcze wypadek w Bolesławcu na ulicy Kościuszki, dwa wozy się zderzyły i na drugi dzień w okolicach Żagania kolejny, także jeszcze plus dwa do tego. No ten dzisiejszy wypadek amerykańskiej ciężarówki jest o tyle poważny, że dwie osoby trafiły do szpitala, dwie osoby zostały ranne, dwie osoby, które jechały cywilnym polskim busem, który zderzył się z amerykańską ciężarówką. No i pytanie, dlaczego Amerykanie mają taką statystykę przerażającą? Dwa tygodnie raptem minęły i to już kolejny wypadek. Ten dzisiejszy był groźny, a poprzedni chyba jeszcze groźniejszy, kiedy wywróciła się ciężarówka z amunicją i się pociski do czołgu rozsypały na naszej polskiej ziemi. No i pytanie, czy mają pecha, czy nie potrafią jeździć Amerykanie, czy może jeszcze jetlag ich trzyma? No, też jest taka możliwość. Tak jeszcze gwoli uściślenia co do amerykańskich kierowców wojskowych, to oni nie podlegają polskiej jurysdykcji, nie podlegają polskim przepisom, polskiemu prawu i odpowiadają tylko i wyłącznie przed sądami amerykańskimi. Więc tym bardziej jest to powód, żeby amerykańskie ciężarówki omijać, bo nie daj Boże kolizji, to za straty, czy zmienił, czy nie daj Boże zrobił. W życiu nikt nie zapłaci. 22,73 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. A, tego, że nikt nie zapłaci, nie będzie odszkodowania, o to bym się akurat nie obawiał. Zapraszamy do Trójki. Nie martwiłbym się. A może Amerykanie mają taką czarną serię, bo źle im się oddycha naszym powietrzem, bo smog trzyma w Polsce. Od wczoraj Małopolska ma pierwszą w kraju uchwałę antysmogową, która wprowadza restrykcyjne, ale realne rozwiązania. Duża w tym zasługa miejscowych działaczy. Nie ma się więc co dziwić, że także w innych województwach trwa mobilizacja sił społecznych i podejmowane są próby wywierania nacisku na władze samorządowe. Dziś rano przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie pikietowali działacze alarmu smogowego, a potem do marszałka zanieśli petycję z żądaniem konkretnych działań. Stop smog! Stop smog! Stop! Nie z guziku! Smogu jest bez liku! Panie z guziku! Smogu jest bez liku! Rodzi się pewnego rodzaju zazdrość, że w Krakowie można było coś takiego uchwalić, takie prawo, które no, niesie dużą nadzieję, a tutaj w Warszawie wciąż wszystko jeszcze w powijakach i smogowej mgle. Na pewno, no może jednego się nie zazdrość. Nie zazdrościmy, ale podziwiamy. Podziwiamy zdecydowanie i też chcielibyśmy, żeby tutaj w Warszawie, jak i w innych miastach Polski, w których ten problem występuje, nastąpiła taka mobilizacja no i odpowiedzialne podejście do problemu włodarzy. Ja otrzymuję oczywiście od pewnego czasu liczne maile w tej sprawie i witam to z zadowoleniem. Nie traktuję tego jako protest. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Natomiast dlaczego my jesteśmy tutaj później niż Małopolska? Małopolska to przyjęła w dniu wczorajszym. My pracujemy nad tym projektem. Województwo mazowieckie, proszę Państwa, to 13% powierzchni Polski. To 314 gmin, 42 powiaty, 35,5 tysiąca km kwadratowych powierzchni. I nawet z tego powodu przygotowanie tego projektu, aby to był to dokument dojrzały i do zrealizowania, wymaga nieco więcej czasu. No właśnie. To, co się wydarzyło w Krakowie, to jest istotny precedens? To jest pierwsza taka uchwała antysmogowa w Polsce. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Uchwała obowiązująca dla całego województwa, dodajmy, bo wcześniej troszkę inne rozwiązanie było zastosowane, ale tylko do samego Krakowa. Co się znalazło w uchwale? Nie będzie można od 1 lipca 2017 roku instalować prymitywnych urządzeń grzewczych na węgiel czy drewno, zwanych kopciuchami w branży kotlarskiej. Nie będzie można stosować najgorszych paliw, czyli odpadów węglowych, a do końca 2022 roku wszystkie takie urządzenia istniejące obecnie będą musiały być wymienione na kotły spełniające odpowiednie normy emisji zanieczyszczeń do powietrza. Pracujemy w takim tempie, jak możemy. Deklaruję, że jeszcze w roku 2017 ta uchwała zostanie przyjęta. Takie prace się toczą w kilku województwach. To jest na przykład śląskie, dolnośląskie i mamy nadzieję, że w innych województwach, gdzie tego typu uchwały są potrzebne, na przykład w łódzkim czy podkarpackim, także doczekamy się tego typu rozwiązań. Stop! Smog! Stop! Smog! Stop! Smog! Stop! Smog! Stop! Smog! Stop! Smog! Chodzi o to, żeby działać na wszystkich frontach. Konrad Marczyński z Warszawskiego Alarmu Smogowego. Żeby pokazywać, że to zanieczyszczenie nie tylko jest spowodowane przez piece, ale też przez samochody. Kliny napowietrzające są bardzo ważne. To prawda, że te kliny istnieją, że to się projektuje? W Warszawie, o ile dobrze pamiętam, jest 8 albo 9 klinów nawietrzających. Bartłomiej Gajewski, urbanista z pracowni Davos w Warszawie. To są różne parki, tereny niezabudowane. Klin Mokotowski zaczyna się terenem lotniska Okęcie i terenami zielonymi wzdłuż ulicy Wilki Wigury i dochodzi aż do Wielkiego Parku Pola Mokotowskiego. To niestety są zaniedbania wieloletnie. Te kliny są cały czas zabudowywane. Wszystkie plany miejscowe uchwalane w tym mieście muszą respektować wszystkie ograniczenia, które z tymi klinami są związane. Natomiast w polskim prawie oczywiście można budować też nie tylko w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ale także w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. I niestety te decyzje nie muszą już być zgodne z tym dokumentem strategicznym, jakim jest studium miasta. I w praktyce jest tak, że wiele inwestycji może powstawać w sprzeczności z tymi wyznaczonymi w studium klinami. To jest bardzo szeroki temat i my się z nim stykamy właściwie od samego początku, od 4 lat, jak pierwszy alarm powstał. Tu jest taki problem, przynajmniej według mojej najlepszej wiedzy, trudno udowodnić, że zabudowa danego konkretnego klinu tak, a nie inaczej wpłynęła na jakość powietrza. Niewątpliwie ten wpływ jest i na pewno te kliny powinny zostać niezabudowane. To z pewnością. Okazuje się jednak, że nie w każdym miejscu takie kliny zdałyby egzamin. To, co działa na przykład w Warszawie, w Krakowie, musiałoby wyglądać zupełnie inaczej. W Polsce dominują wiatry zachodnie. Kraków jest więc narażony na nawiewanie powietrza z silnie zanieczyszczonego Górnego Śląska. Stolica Małopolski potrzebuje więc nie tyle klinów, co zielonych barier w postaci lasów. O uchwały antysmogowe pytał Kuba Witkowski. A w audycji popołudniowej pytamy także o Amerykanów i o to, dlaczego mają taką czarną statystykę zdarzeń drogowych. Ja tak sobie tutaj słucham i myślę o tych amerykańskich żołnierzach i o tych sztuczkach, które oni tam ostatnio spowodowali. I tak wychodzę z założenia, że to po prostu oni są tutaj dopiero od niedawna i nasz kraj prawdopodobnie im się tak spodobał, do tego jeszcze nietuzinkowa uroda Słowianek, że po prostu oni się nie mogą skupić na prowadzeniu tych aut i oni się ciągle patrzą na prawo i na lewo i prawdopodobnie stąd te kolizje, ale myślę, że z czasem, jak się do tego wszystkiego przyzwyczają, to te statystyki będą na pewno lepsze. Może tak być. Inną teorię wysuwa pan Michał, który na pytanie, dlaczego mają wypadki, napisał tak. To proste. U nich prędkość mierzy się w milach na godzinę i gdy taki Amerykanin widzi ograniczenie do 50 na przykład, to jedzie 50 mil na godzinę. A 50 w milach na godzinę to jest nasza 80 w kilometrach na godzinę. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me watch you so. Kolizje i wypadki Amerykanów? Ha, to się dopiero zacznie, pisze słuchacz. Niemcy już to przerabiali, tyle że oni na drogach publicznych ustawili znaki drogowe określające dopuszczalne zachowania, a i tak chłopaki z Arizony jeździli jak na rodeo. Napisał słuchacz jeszcze o tym, jak to było na Węgrzech, bo tu też mają swoje doświadczenia, o czym pan Laszlo pisze. Z tymi wypadkami będzie coraz gorzej. Te pierwsze dwa w Bolesławcu i pod Nowogrodem dotyczyły tylko amerykańskich pojazdów. Gorzej z tym ostatnim, czyli z tym dzisiejszym i z tym przedostatnim, ponieważ amerykańskie pojazdy nie mają OC. Na Węgrzech już to przerabialiśmy. Oni do niczego się nie przyznają i odsyłają automatycznie do MON-u. Napisał pan Laszlo o doświadczeniach węgierskich, jeśli chodzi o kolizję amerykańskich wozów wojskowych. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Kibic z różańcem. To widok raczej niecodzienny, ale ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan kibiców, namawia swoich podopiecznych do takiej właśnie modlitwy. Za pośrednictwem strony różaniec-kibiców.pl mają oni łączyć się w kółka różańcowe, podobne do tych, które powstają przy parafiach. I tym sposobem przezwyciężać podziały w środowisku. Więcej o tej inicjatywie Paulina Kozion. Jest strona internetowa, są intencje i są pierwsi kibice, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w żywym różańcu kibiców. Choć obraz kibica z różańcem nie wpisuje się w społeczne postrzeganie tego środowiska, to jak mówi inicjator akcji, ksiądz Jarosław Wąsowicz, jest jak najbardziej realny. Na różańcu modlą się ludzie wierzący, a wśród kibiców jest ich wielu. To już za mną chodziło od dłuższego czasu, ale myślę, że takim impulsem szczególnym stał się rok 2017, kiedy właśnie obchodzimy setną rocznicę objawień w Fatimie, kiedy wspominamy także okrągłą rocznicę objawień w Gierszwałdzie, kiedy obchodzimy 300-lecie koronacji obrazu Najświętszej Marii Panny Jasnogórskiej. Różne środowiska modlą się w różnych intencjach. My też, myślę, mamy się o co modlić. Różaniec jest pokłosiem patriotycznych pielgrzymek kibiców na Jasną Górę. I tak, jak ta inicjatywa, która podejmowana jest od 9 lat, tak różaniec początkowo może nie spotykać się z szerokim zainteresowaniem. Myślę, że to jest dosyć nowatorski pomysł dla kibiców. Andrzej Lorenc, kibic Miedzi Legnica. Ale trzeba pamiętać, że sama pielgrzymka 9 lat temu była wielką nowością wśród kibiców i wśród społeczeństwa. Trudno mi powiedzieć, czy to się przyjmie. Trudno mi sobie wyobrazić trochę kibica i różaniec, chociaż sam różaniec noszę. Choć są i tacy, dla których widok modlącego się na różańcu kibica nie dziwi. Biorąc pod uwagę ten wizerunek kreowany w mediach szczególnie. Paweł Myszkowski, kibic Jagiellonii Białystok. To, co się gdzieś tam przebija do świadomości takich zwykłych ludzi, którzy nie uczestniczą w meczach, to jest jednak taki duży kontrast. Ale jeżeli ktoś uczestniczy w meczach, no to widzi, jak się kształtuje sytuacja na stadionach, po której stronie się kibice opowiadają. Chodzi mi o akcentowanie tych wartości patriotycznych. Jednak no, Bóg, honor, ojczyzna to są te wartości, które powinny tutaj łączyć. Czy inicjatywa się przyjmie? Myślę, że na pewno. Kibic Lechii Gdańsk, Andrzej Dufek. Kibice nie są jakimiś ludźmi wyalienowanymi ze społeczeństwa. Są przygniatającej większości katolikami. Wielu zdarzy znam takich z własnego środowiska, który czuje potrzebę modlitwy. Nawet modli się codziennie. Niech Maryja będzie z nami pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Jednak trudno jest pogodzić modlitwę z zachowaniami kibiców, które widzimy często na stadionach. Ksiądz Jarosław Wąsowicz odpiera te zarzuty. Różaniec jest przede wszystkim dowodem, że nigdy nienawiści nie nawołuje, bo modlitwa nie jest nigdy mową nienawiści. To, co powiedziałem, modlitwa jest zawsze czyjeś intencji, nie przeciw komuś. Więc chyba to jest najlepszy dowód, że nikt w ogóle takich intencji nie miał, o jakie oskarża się kibiców. Kibice Różaniec, co w ogóle to jest? Pewnie nie jedna osoba będzie zaskoczona taką inicjatywą. Kibic Orła Przeworsk, Michał Chorbaczek. Ale takie inicjatywy powinny być i muszą być. I wierzę, że znajdzie to w duży szereg kibiców z całej Polski. Będzie to ciekawa inicjatywa, która będzie łączyła nas duchowo i będziemy mogli tworzyć kolejne ciekawe akcje. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, kapelan kibiców, jest również organizatorem patriotycznej pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. W tym roku kibice różnych drużyn spotkali się sam w sanktuarium już po raz 9. A więcej informacji na stronie różaniec-kibiców.pl. O kibicowski różaniec pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 5:05. Stał na dół i z góry na dół.